Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з вуліцаў польскай сталіцы названая імем Эміліі Плятэр. Магчыма, хтосьці з варшавякаў нават з гонарам распавёў вам пра тое, што Эмілія гэта польская Жанна д'Арк, якая здабыла сабе вечную славу і памяць у гераічны час нацыянальна-вызвольнага паўстання 1830-31 гадоў. На жаль, не кожны грамадзянін нашай краіны гатовы ў такі момант удакладніць, што Эмілія Плятэр не полька, а беларуска, што ваявала з расійскімі захопнікамі і на не ў Польшчы, а ў Беларусі, якая тады традыцыйна называлася Літвой. Ёсць яшчэ адна надзвычай істотная акалічнасць, якую варта было б згадаць у гэтай віртуальнай размове, а менавіта тое, што Эмілія Плятэр была не проста шляхцянкай арыстакраткаю, але беларускай паэтэсай і фалькларысткаю. Народжаная ў 1806 годзе, Эмілія Плятэр належала да старадаўняга і багатага графскага роду, большасць зямельных уладанняў якога знаходзілася ў тагачасных Віцебскай і Віленскай губернях на памежжы Беларусі, Літвы і Латвіі. Этнограф і фалькларыст, віцеблянін Максіміліан Маркс пакінуў свае ўспаміны пра Эмілію, якая сябравала з ягонаю маці, і ў 1820-х годах часта бывала ў Віцебску. Мемуарыста ўразвала тое, што дачка магнатаў з лёгкасцю спускалася са сваіх арыстакратычных нябёсаў і цалкам натуральна пачувалася ў вельмі сціплым доме не надта заможных гараджанаў. Але яшчэ больш аўтара ўспамінаў захапляла і ўразвала іншае, тая таямнічая, глыбокая повесь, што існавала паміж юнай арыстакраткай і простым народам. Максіміліан Маркс прыгадвае: «Бадай я не памалюся, яна першая з запалам, уласцівым чулым і высакародным сэрцам аддалася душою беларускаму люду, вывучыла ягоную бяду і спачувала ёй, стараючыся па магчымасці аблегчыць яе, збірала і спявала ягоныя песні, шчодра плаціла за іх дастаўку і спрабавала пяро ў іх наследаванне. На фартэпіяна яна ўмела найваразнейшым чынам перадаць і зухаватасць, і тугу народных матываў, і нават тэмбр сапрана-жалейкі і баса-дуды». Далей ва ўспамінах можна прачытаць пра тое, што маладая графіня Плятэр віртуозна валодала жанрам галашэнняў, захаплялася харэаграфіяй, сама таленавіта выконвала народныя танцы і асабліва непараўнальнай была, калі танчыла лепятуху. Надзвычай істотным з'яўляецца сведчанне, што Эмілія Плятэр не толькі запісвала беларускі фальклор, але і пісала ўласныя вершы на зневажанай, загнанай пад сялянскія стрэхі мове. Максіміліан Маркс і іншыя сучаснікі, не ўважаючы на яе маладосць, ставілі графіню Плятэр у першы шэраг тагачасных дзеячаў нашай культуры. Эмілію сапраўды можна лічыць прадвесніцай беларускага адраджэння 19-га стагоддзя. Характарам, тэмпераментам, ахвярнасцю яна вельмі нагадвала сваю сястру па духу з пачатку 20-га стагоддзя, Алаізу Пашкевіч, што засталася ў беларускай літаратуры пад імем Цётка. Калі ўвесну 1831 году Беларусь, услед за Польшчаю, таксама паўстала супроць расійскіх калінізатараў, Эмілія Плятэр пакінула ўсё – багаты утульны дом, балі, вольнае жыццё, свае навуковыя і літаратурныя студыі. Маладая графіня бярэ ў рукі зброю і далучаецца да інсургэнтаў. Вось калі ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой яздой, паляваннем і стральбой. Добрае веданне жыцця народу, сябровскія стасункі з сялянамі, а таксама грошы, якіх яна ніколі не шкадавала, дапамаглі Эмілія Плятэр хутка сфармаваць вялікі паўстанскі аддзел з 400 добраўзброеных ваяроў. Графіня перапранулася ў мужчынскае адзенне і стала на чале змагароў. Яе аддзел удзельнічаў у зорскіх баях за расійскімі карнікамі ў інфлянтах і на Віленшчыне. Там, у Трокскім павеце, калі інсургэнты Эмілія Плятэр далучыліся да корпусу генерала Хлапоўскага, з адважнай графінію сустрэўся славуты Ігнат Дамейка, былы філямат, сябар Адама Міцкевіча і Яна Чачота. У мемуарах Ігната Дамейкі знаходзім наступнае апісанне нашай гераіні. Плятаранцы можна было даць не болей за 24 гады. Невялічкая ростам, бледная, не прыгажуня, але скруглявым, павабным тварам, блакітнымі вачыма, стройная, хоць і нямоцнага складу. Была яна паважная, больш суровая, чым свойскае абыходжанне, мала гаваркая і поглядам нібы патрабавала сябе належных адносінаў і прыстойнасці. Ды ніхто ў лагеры не дазволіў у яе прысутнасці кінуць хоць адно недарэчнае слова, жарт альбо паграшыць у ветлівым абыходжанні. На ёй быў шарачковы сурдут з чырвоным каўняром, а каля шыі – карункавы каўнерчык, валасы падрэзаныя, шырокія да зямлі, шаравары на поясе канжал і невялікая шабля, срэбныя шпоры на боціках. Сціплая, без усялякай ненатуральнай прэтэнзіі, Эмілія зграбна трымалася на кані. Здарылася нечуваная рэч. Маладую жанчыну афіцыйна прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі і тыя, хто ў юнацтве ваяваў пад штандарамі Тадэуса Касцюскі. Эмілія Плятар была зацверджаная ганаровым камандзірам першай роты 25-га лінейнага палка паўстанцкага войска і атрымала званне капітана. Смерць часта выбірае лепшых. Графіню Плятар падпільнавала цяжкая хвароба. Знясіленая ў баях і паходах, нялёгкіх і для загартаваных мужчынаў, Эмілія згасала проста на вачах у баявых сяброў. 23 снежня 1831 году яе сэрца спыніла адлік сваіх удараў. Адважнай інсургэнцы было толькі 25 гадоў. Смерць Эмілії Плятар як бы сімвалізавала іскон усяго паўстання. Вестка пра гераізм нашай суайчынніцы шырока разляцелася па свеце. Свае вершы мужнай ліцвінцы, што змагалася з расейскай тыраніяй, прысвяцілі дзясяткі паэтаў Францыі, Англіі, Італіі, Нямеччыні, Вугорщіні, Польшчы ды іншых землях і краінах. У Парыжы быў пастаўлены спектакль, галоўнай гераіню якога была беларуская Жанна Дарк. Яе імя ўвайшло ў легенды. Яно яшчэ не адзін год палохала расейскую каланіяльную адміністрацыю. У жніўні 1833 году віленскі генерал-губернатар князь Далгарукаў з трывогаю паведамляў свайму віцебскому калегу, што Эмілія Плятар, жывая і здаровая, зноў з'явілася ў інфлянтах і ўяўляе значную небяспеку, бо мае вялікі ўплыў на навакольную шляхту і сялянства. Безумоўна, Эмілію Плятар не мог абысці сваёй увагаю яе сучаснік Адам Міцкевіч. Ягонаму пяру належыць верш «Смерць палковніка», дзе паэт піша пра апошнія земныя хвіліны паўстанцкай правадыркі. Нехай гэты твор, перакладзены на беларускую мову Кастусём Цвіркам, і завершыць нашую перадачу. Адзначым толькі, што Адам Міцкевіч, захоплены гераізмам капітана Эмілії Плятар, павысіў яе рангам да палковніка. На палянцы зялёнай міждумных бароў, дзе пад клёнам хацінка старая, бы застыў у знямэнні атрад ваяроў, іхні там камандзір памірае. Людзі з вёсак збіраюцца тут, ля варот. Ён, палковнік, быў слаўны, не іначай. Раз яму спагадае так просты народ, пра яго ўсё пытае ды плача. Вось палковнік каня седлаць загадаў і прывесці бліжэй да парога. Перад смерцю яшчэ раз хоць глянуць жадаў ён на друга свайго баявога. А калі ўжо ад хаты каня адвялі, ксёндз туды ўвайшоў з панам Богам. Людзі з вёсак маліцца хутчэй пачалі, ціха ўкленчыўшы перад парогам. Спалатнеўшы, паўстанцы стаялі ў дзвярах. Нават вое Касцюскі былыя, што прайшлі ўсе агні, агрубелі ў баях, слёз сваіх не хавалі, сівыя. Ранам-ранам капліцы званіць пачалі, дыхаваць камандзіра жаўнеры, не змаглі. Наляцелі якраз маскалі у капліцы для ўсіх насцеж дзверы. Там ляжаў ён на лаве, спакоі чало, у руках яго крыж, збочня гнуткі, нос кінжала ружо, бо ўзгалоўе сядло, люд дзівіўся, такі маладзюткі. Ды чаму твар дзявочы ў байца, два грудкі, хто смог знаць, што баёў завадатар, быў дзяўчынай, была, слёз не трэба жанкі, то ліцвінка, Эмілія Плятар.